أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الجمعة مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 110 نمبر پر ہے. سورة الصف کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیب کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے. سورة الصف کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی تھی سبحا کے لفظ سے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, صیغہ ماضی تھا سبحا. یہاں پر یسبحو صیغہ مضارع سے اللہ رب العزت ابتدا فرما رہے ہیں, اور ماضی کے بعد جو ہے یہ مضارع کا نمبر آتا ہے, تو اسی وجہ سے اللہ نے اس سورت کے بعد اس سورت کو لگا دیا ہے. دوسری وجہ, گزشتہ سورت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اللہ رب العزت نے ذکر کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یاتی من بعدہ, کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اسمہ احمد, جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. تو اس صورت میں اس پیغمبر کا اللہ رب العزت مشن ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کا کام کیا ہوگا, اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی, اس کا کام جو ہے کیا ہوگا, جب وہ پیغمبر آئیں گے اس کا کام کیا ہوگا. آیت نمبر 2 میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسری وجہ, گزشتہ سورت کے آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے زجر دی ان لوگوں کو, یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ ایمان والو وہ باتیں تم کیوں کیا کرتے ہو جس کو کرتے نہیں. تو اس سورت میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے, زبان سے ایک بات کیا کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال جو ہے گدے جیسی ہے. اس آدمی کو اللہ نے کیا کہا, گدا کہا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے تو وہ کیا ہے, وہ گدے ہیں. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی سستی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جہاد کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس امت کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں. امتیازات اس صورت سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا کہ یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے عوام الناس میں جنہوں نے امیوں میں سے ایک پیغمبر کا چناؤ کیا. یہ لفظ کہیں اور قرآن میں نہیں ہے کہ میں نے جو ہے عوام میں سے جو ہے پیغمبر بھیجا ہے, امیوں کے پاس میں نے پیغمبر بھیجا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا کہ جو اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں کی مثال گدے کی طرح ہے. جس طرح گدے کے اوپر جو ہے کتابیں رکھ دی جائے گدے کو پتا نہیں ہے, اس طرح اس آدمی کو پتا نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر جس میں اللہ رب العزت جو ہے جمعے کی نماز کا تذکرہ فرما رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ جب جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ اذان دی جائے تو کاروبار کو ترک کر دو, خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مصروف ہو جاؤ. اللہ کی یاد کی طرف جو ہے یعنی کیا خطبہ سننے کے لیے جو ہے تم تیاری کرو. اور اس کے کچھ آداب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. جمعہ آج جمعے کا دن بھی ہے اور ہم سورۃ الجمعہ بھی پڑھ رہے ہیں. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جب دین اور دنیا کا مقابلہ آ جاتا ہے تو دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کے لینے والے بن جاتے ہیں. سورت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو زجر دے رہا ہے کہ جب دین اور دنیا کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, دنیا کو لے لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سورت میں ان کو زجر دے رہا ہے اور اس کے ساتھ جو 10 سورتوں کا مقصد ہے ترغیب الجہاد والانفاق وہ بھی اسی میں ذکر ہے. ابتدا میں دعوی توحید ہے تسبیح کے عنوان سے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے, خاص اللہ کے لیے ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں و ما فی الارض اور جو زمین پر ہے. پاکی بیان کر رہے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں خاص اللہ کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین پر ہے. کس طرح جو ہے وہ پاکی بیان کرتے ہیں, آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے وہ کس طرح مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, زبان سے نہ بول. بس درست ہو گر اچھا چلا جنو چتکڑی دی نورز مرو تم گو رہے کرنا چاچی لاسو نے ندی اچھا تکڑی دومرا ڈیر دی چیزو پاکی ماں پاکی خوخی گی نیچے چار جانا تا پو سکو. یعنی دا خو کم از کم جدے دا لس سورتو نیچے کم دی پتے کی خو کم از کم سو سورتو نیچے دے اگر آلے لو منگو مداو آئیو مداو آئیو اہو سان خریب چلے سورے صف کی منگو بھیلی. چلو جی بس چھوڑو. یو سب بھی حلی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک بادشاہ ہے, القدوس پاک ہے, العزیز غالب ہے, الحکیم حکمت والا. چار صفات خداوندی جو ہے وہ ذکر کی گئے. الملک بادشاہ ہے, القدوس پاک ہے, الملک بادشاہ ہے, ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے اختیارات سے جو ہے وہ باہر نہیں, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے اختیارات میں ہے, کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. القدوس پاک ہے, کسی سے اللہ پاک ہے, عجت سے اللہ پاک ہے, شرکان سے اللہ پاک ہے, نائبین سے اللہ پاک ہے, فنا اور زبان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے. تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ القدوس پاک ہے. جس طرح فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, العزیز غالب ہے, سب پر جو ہے وہ غالب ہے, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا, یہ اللہ ہر اپنے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, والذی بعث فی الامین رسولا اثبات رسالت. گزشتہ آیت میں توحید کا تذکرہ تھا, اس میں رسالت کا تذکرہ ہے. اس مضمون کا اتمام کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گزشتہ آیت میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں پڑھا, تو یہاں پر محمد رسول اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. والذی بعث فی الامین رسولا, یہ اللہ وہ ذات ہے, کون سا اللہ؟ الملک. کون سا اللہ؟ القدوس. کون سا اللہ؟ العزیز. کون سا اللہ؟ الحکیم. والذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, بعث فی الامین, جس نے بھیجا ہے, فی الامین امیوں میں سے, فی الامین امیوں میں سے, رسولن ایک عظیم الشان پیغمبر, منہم ان میں سے, یتلو علیہم آیاتی ہی, پڑے گا ان پر آیات ہی, اللہ کی آیات, ویزکیہم اور پاک کرے گا ان کو اخلاق رذیلہ سے, ویعلمہم الکتاب اور سکھلائے گا ان کو کتاب, والحکمہ اور عمل کا طریقہ, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور یقیناً تھے یہ لوگ, من قبلو اس پیغمبر سے پہلے, من قبلو اس کتاب کے نزول سے پہلے, لفی دلال مبین, ضرور بضرور صریح گمراہی میں. اللہ رب العزت فرماتے ہوا الذی بعث فی الامین رسولا, یہ اللہ وہ ذات ہے, بعث فی الامین, جس نے بھیجا, فی الامین امیوں میں, رسولن ایک عظیم الشان پیغمبر. امیین یہ امی کی جمع ہے, اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, بعض ان میں سے جو ہے وہ امی ہے, لا يعلمون الكتاب, جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے. تو امی جو ہے وہ آدمی ہے جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا, اور جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ہے وہ تو اوت العلم میں داخل ہے, ان کو تو اللہ نے علم دیا ہے, اپنی کتاب کا جو ہے وہ علم اس کو دیا ہے. تو امیین یہود, یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے بنو اسماعیل کے لیے, اسی طرح جو ہے یہ لفظ وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے مکہ کے رہنے والوں کے لیے, کہ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ امی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امی ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے, تعلیم یافتہ سمجھتے تھے, کتاب والے سمجھتے تھے اپنے آپ, اور اکثریت ان میں سے جو ہے وہ مولوی تھے, اور مکہ کے رہنے والے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ امی تھے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا. اسماعیل علیہ السلام والسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تھا بنی اسماعیل میں سے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ تحقیر کے طور پر, حقانت آمیز الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے مکہ کے رہنے والوں کے لیے, کہ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ امی ہے. جس طرح آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا 75 نمبر آیت سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ کہاں کرتے تھے ولیس علینا فی الامین سبیلا, لیس علینا فی الامین سبیل, کہ ہم پر عوام الناس کے مال کانے میں جو ہے وہ کوئی ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے, عوام الناس کے مال کو جو ہے وہ تم امیوں کے مال کو جس طریقے سے تم کھاؤ آپ پر جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہم مسجد میں جو ہے وہ دین کما رہے اور یہ باہر دنیا کما رہے, ان کی دنیا پر ہمارا برابر کا حصہ ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں کرتے تھے لیس علینا حرج فی اکل الاموال العرب, کہ ہم پر جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے عرب کے مال کے کھانے پر. تو عرب سے مراد کیا تھی امیین, وہ امی تھے ان پڑھ تھے, کوئی پیغمبر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ نہیں آیا, اللہ کے احکام سے جو ہے وہ نابلد تھے, وہ بے خبر تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اور اسی طرح جو ہے وہ تو اللہ نے کیا کیا, یہ لوگ ان کا اصل وطن جو تھا یہ شام تھا, یہود ان کا اصل وطن جو تھا یہ کہاں پر تھا شام تھا, یہ شام کے باسی تھے. یہ لوگ وہاں سے نکل آئے بنو نذیر بنو قریظہ, ان لوگوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آ کر یثرب کے علاقے میں, اس زمانے میں یثرب تھا ابھی جس کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا ہے نبی علیہ السلام, تو یہاں پر آ کر جو ہے اس کے قرب و جوار میں جو ہے یہ لوگ آباد ہو گئے. یہ نیت اور مراد لے کر جو ہے وہاں سے آئے تھے کہ آخری پیغمبر اللہ رب العزت جو ہے ہم میں سے جو ہے وہ کیا کرے گا, ایک آدمی کا چناؤ کرے گا. ہر عالم جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ آخری وہی مجھ پہ آنے والی ہے, اسی طرح اگر مجھ پر نہیں آئے گی تو میرے فلاں بیٹے پہ آئے گی, میرے فلاں بیٹے پہ آئے گی, یہ اسی نیت لے کر جو ہے یہ آئے تھے. تو جب اللہ نے ان کے خواہشات کے برعکس علماء کو اللہ رب العزت نے نظر انداز کر دیا اور امیوں کے سر پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ رکھ دیا, تو یہ لوگ ضد اور عناد پر اتر آئے, بے سمجھ کرو بھی انفسم. اس میں ایک جملہ آپ کے سامنے آیا تھا, آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں 90 نمبر آیت میں, 90 میں آپ نے پڑھا تھا بغیم یہ لوگ جو ہے وہ ضد اور عناد پر آئے کہ کس طرح اللہ نے ہمیں نظر انداز کر دیا امیوں کے لیے. ابھی بھی کہتے ہیں نا, ابھی بھی کہتے ہیں یہ تو امی ہے, یہ تو کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قرآن بیان کرتے ہیں, ہم تو باپ دادا سے جو ہے وہ مولوی آ رہے ہیں, ہم نے 8 سال جو ہے وہ پڑھائی روٹیاں جو ہے وہ توڑی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کیا ہے, ہم نے تو جو ہے بڑے مجاہدے کیے اور گھر کو ہم نے چھوڑا ہے اور یہ کیا ہے, اور یہ مفت میں آ کر لوگوں کے سامنے قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر کی جو چیز تھی اللہ نے آپ کو اس سے محروم کر دیا, اور جس کے گھر کی یہ چیز نہیں تھی ان کو اللہ نے عطا کر دیا. یہ تو اللہ کا کام ہے, اس میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, نوازتا ہے اللہ اپنی کتاب کی فہم سے جسے اللہ چاہتا ہے, اور جسے اللہ اپنی کتاب کے فہم سے نوازے سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا کر دے, تو ان کو اللہ نے خیر کے پہاڑ پر لا کر بٹھا دیا. تو یہ اللہ کا کام ہے, کس کا کام ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ کیا, جس طرح موجودہ لوگ ضد اور عناد پر آ کر ہمارا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا قرآن, ان کو قرآن آتا ہے, ہم نے جو ہے اتنی سٹرگل کی ہے اتنی کوشش کی ہے, ہم پھر بھی اس کو نہیں سمجھتے, ایک آیت کے لیے جو ہے ہم 2-2 گھنٹہ جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں, یہ آ کر جو ہے وہ کیا ایک ایک گرکو کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور جس طرح چاہے اس طرح پڑھ سکتا ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے وہ لوگ نہیں بیٹھتے اور ان کے سامنے جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں, تو آپ ان کے سامنے قرآن بیان کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھیں گے, جب آپ ان کے سامنے جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں, آپ کو خود ہی قرآن نہیں آتا, تم قرآن کو تفسیر سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو, تو یاد رکھیے قرآن کو تفسیر سے نہیں سیکھا جائے گا, قرآن کو سیکھتے ہیں کس سے؟ کہ جس سے جس کو قرآن آتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر پہلے قرآن سیکھو, اس کے بعد اپنے علم میں اضافے کے لیے تم تفسیر کو پڑھو گے. اگر تم استاد سے قرآن سیکھنے کے بجائے جو ہے وہ ڈائریکٹ تم تفسیر کو پڑھو گے کہ مجھے تو عربی بھی آتی ہے, مجھے فارسی بھی آتی ہے, میں تو انگلش کو بھی پڑھ لیتا ہوں, میں تو پشتو کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں, تمہارا باپ بھی جو ہے قرآن کو یاد نہیں کر سکے گا. وہاں پر یاد ہوگا, اس کے بعد جو ہے کل میں آپ سے آپ کا سبق پوچھ لوں آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو جب آپ کو اپنا سبق یاد نہیں ہے تو آپ کے سننے والے آڈینس جو ہے اس کو کیا یاد ہوگا؟ تو اصل میں یہ لوگ جو ہے وہ تفسیر کے بلبوتے پہ سیکھتے. جس کو مدرسوں کا حال جو ہے وہ معلوم ہے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی, جو فن ہے علم نہیں ہے, جو فنون ہے فلسفہ ہے منطق ہے, اسی طرح جو ہے وہ گرامر ہے, گرامر ہے صرف نہ ہوا, اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کیا, اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جو احادیث ہے مطلوب اور جو قرآن ہے, تو جلالین کو اٹھایا جاتا ہے اس کا صرف اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون تک اجرا کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور مدرسے کے اندر جو کلاس لی جاتی ہے جس میں درس قرآن کا کلاس ہوتا ہے تو وہ بھی آپشنل ہوتا ہے, اگر کوئی آئے بیٹھے تو بیٹھے, اگر کوئی نہ بیٹھے اس پہ کوئی فورس نہیں, کوئی اس پر جو ہے وہ زبردستی نہیں, الا من شاء اللہ, اگر کوئی نہیں کسی نے جو ہے وہ اچھے طریقے پہ جو ہے وہ کام شروع کیا ہے تو خدا, میں تو نہیں جانتا ہوں. تو مدرسے سے نکلنے والے کون ہوتے؟ یا مولوی صاحب, کہ جو نالائق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی مدرسے میں کسی مسجد کو قابو کر جاؤں گا, وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ کیا کروں گا, اوپر نیچے جو ہے وہ لاؤں گا. اور جو وہاں پر جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, وہاں پر قابل ہوتا ہے, لائق ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے نکل کر جو ہے میں کیا بناؤں گا, مدرسہ بناؤں گا اور میں محتمم بن جاؤں گا اور میری بڑی گاڑی ہوگی, بڑا جو ہے میرا بنگلہ ہوگا, اور اسی طرح دبئی کا وزٹ ہوگا, اسی طرح جو ہے وہ شارجہ بھی جاؤں گا, اسی طرح رسول خیمہ بھی میں جاؤں گا, اسی طرح جو ہے میں اور ممالک میں بھی جو ہے وہ چکر لگاؤں گا, سعودی بھی جاؤں گا, ہر سال عمرے کے لیے میں جاؤں گا, مزے ہی مزے ہیں. تو ہر ایک جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا, آپ خود ہی جو ہے وہ جانتے ہیں کتنے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مدرسے, ہر مدرسے سے جو ہے وہ سالانہ کتنے لوگ جو ہے وہ فارغ ہوتے. آپ نے کبھی اپنے علاقے کے اندر جو ہے کسی کے آنے اور کسی کی فراغت کی جو ہے وہ کیا جو ہے کوئی چیز جو ہے آپ نے سن لی, کہ کوئی جو ہے عالم آپ کے علاقے میں آ کر جو ہے وہ فارغ ہوا, اس نے علاقے کے سب لوگوں کو جو ہے وہ یہ کر دیا وہ کر دیا, رسومات پر رد کر دیا, شرکیات پر رد کر دی, کبھی سنا؟ آ جاتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مساجد کو جو ہے وہ قابو کر جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کیا وہی کام ہوتا ہے, الا من شاء اللہ. کچھ لوگ جو ہے وہاں سے پڑھ کر ان کی نیت مدرسے کی اور ان کی نیت جو ہے وہ کیا مساجد کو قابو کرنے کی نہیں ہوتی, ان کا کام ہوتا ہے کہ مسجد میں جو ہے بیٹھ کر لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں گا, ان کی یہ نیت اور ارادہ ہوتی, دنیا کمانا جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ ان کو مزید توفیق دے. تو اللہ نے جو ہے پیغمبر کو امین میں سے بھیجا, جس میں سے بھیجا امین میں سے جو ہے اللہ نے پیغمبر کو جو ہے وہ بھیجا. یہ صفت آپ نے جو ہے وہ پڑھی تھی اس کے بارے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں, کہ نہیں سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ صفت امی, وہاں پر کیا پڑھا تھا آپ نے سورہ آراف میں, نبی علیہ السلام کی صفت میں آپ نے پڑھا تھا امی. تو امی جو ہے یہ جمع, اس کی جمع جو ہے امین ہے, تو امی کے معنی تو ان پڑھ ہے, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان پڑھ کی اصطلاح اور لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا کیا جواب دیں گے آپ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر کیا مطلب ہے, عام لوگوں کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی جی جب اس کے بعد علم لدونی تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے, نہیں تو عالم ہوا نا, علم تو مل گیا نا, بات تو علم کی ہے, خواہ جس طریقے سے بھی اس کو علم حاصل ہو جائے, علم کے حاصل ہونے کے بعد بندہ امی نہیں بنتا, وہ عالم بن جاتا ہے. تو اس کے لیے امی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, بات تو یہ ہے. جی جی اپنی بات میں کہے, یہ میں کوئی آپ کے سامنے جو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پیٹرول کو اس کے ریٹ کو جو ہے ہم کس طرح جو ہے وہ نیچے لائیں گے, تو آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے سجیشن دیجئے کہ اس طرح آپ کریں اس طرح کریں. نہیں نہیں, آپ ٹو دی پوائنٹ مجھے جو ہے وہ سمجھا لیں, آپ زبان سے بات نکالیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ویسے جو ہے وہ قلا بھی مار رہے ہیں. جی نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں, یہ تو اللہ نے کہا ہے, امی کا لفظ تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے, تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہوگی. جی جی یہ آپ حکمت بتا رہے ہیں, میرا جو سوال ہے اس کا جواب آپ سن لیجیے, آپ اس کا جواب دے دیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی, امی کے معنی ان پڑھ, امی کے معنی ان پڑھ ہیں, تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانا ٹھیک ہے اور استعمال ہوا ہے, اور کہاں پر, حدیث میں بھی نہیں قرآن میں. جی وہی گل دے کدو گل دے, ہاں ٹھیک ہے کیوں اللہ نے کہا. اچھا ماشاء اللہ, تو مانی کیا کریں گے, ان پڑھ تھے تو ان پڑھ جو ہے یہ عیب ہے کہ یہ کیا ہے, عیب ہے کسی کو ان پڑھ کہنا, یہ تو عیب. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سید العلماء ہے, وہ تو سید المرسلین ہے, اس کے سامنے کسی کا علم چلتا ہے؟ کعب ابن اشرف نے آ کر دیکھا تھا, وہ بڑے بڑے تھے, اگر علم کی بات ہوتی تو کعب ابن اشرف کے سامنے جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے, بڑے بڑے براہی بھائی تھے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے دم بھی نہیں مارا ہے, پر بھی نہیں مارا ہے, جب نبی علیہ السلام کی بات کو سنتے فوراً سرنڈر ہو جاتے. وہ 40 افراد کا وفد جو آیا نجران سے, بڑے بڑے مولوی تھے اس میں, عیسائی تھے, عبد المسیح ان کا سپسالار تھا, ان کا جو ہے وہ چیف تھا, آئے اس نے سوالات کر دیے نبی علیہ السلام ایسا جواب دیتے کہ وہ فوراً خاموش ہو جاتے. اور اسی طرح جو ہے وہ قیصر روم کے جو سوالات ہیں وہ تو وہیں سے ثابت بھی نہیں ہے, نبی علیہ السلام خود جواب دیتے. سنیں جی, آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ بات نہ کریں, جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو آپ سمجھے. امی کا لفظ منسوب بسوئے ام ہے, امی کا لفظ کیا ہے, منسوب بسوئے ام, اس کی نسبت کی گئی ہے ام کی طرف, ام کے معنی ماں, امی کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے, ماں کی طرف کی گئی ہے. جب اس کی نسبت جو ہے عام لوگوں کی طرف کی جائے, جس طرح امین یہاں پر کہا گیا ہے, تو یہاں پر کیا ہے, منسوب بسوئے ام, کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا تھا, بالکل ان پڑھ تھا, تو تا حیات ابھی تک جو ہے پھر بھی کیا ہے, اسی طرح امی ہے, اسی طرح ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے. مگر جب اسی لفظ کو آپ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کریں گے اور وہاں پر بھی آپ کہیں گے امی, منسوب بسوئے ام ہے, مگر کس میں, یعنی ناسمجھی میں نہیں, بے علمی میں نہیں, بلکہ کس میں, پاک بازی میں. جب آپ اس لفظ کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کریں, منسوب بسوئے ام ہے, ماں کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی گئی ہے, مگر کیا, پاک بازی میں ہے, کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا پاک باز تھا, معصوم تھا, ابھی بھی جو ہے کیا ہے, پاک باز اور معصوم ہے. بات سمجھ میں آئی, اپنی طرف سے پینگے مارتے ہو, ہاں ٹھیک ہے, چینج ہو گیا ہے تو ہے نا, مانیے نا. تو هو الذی بعث فی الامین رسولا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی کے تو ہم نے اعتراض اٹھایا, اور اس اعتراض کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جواب دیا کہ وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے لیے لفظ امی کا استعمال ہے, مگر وہاں پر کیا ہے, منسوب بسوئے ام ہے, مگر امی کے لفظ جو ہے وہ کیا, نہ سمجھ نہیں, بے علم نہیں, بلکہ پاک بانس کے معنی ہے, کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور پاک تھا, ابھی بھی اسی طرح پاک ہے, معصوم ہے. یہ والی والذی بعث فی الامین رسولا, ابھی آپ جو ہے میرے ساتھ مناظرہ نہ کریں, کیونکہ اپنی غلطی کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی آپ سے جو ہے وہ کوئی چیز پوچھے, آپ ان کو جو ہے وہ قائل نہ کریں, اور اگر آپ مجھے قائل کریں مجھے خوشی ہو جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے. کہ آپ کو ماں نے تو نہیں پڑھایا ہے, ماں کے پیٹ سے تم عالم تو نہیں آئے ہو, میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھایا ہے. تو جب تم مجھے جواب دو گے میں خفا نہیں, میں خوش ہوں, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے قائل کر دیا اس بات. تو آپ جب غلطی کر جاتے ہیں تو اس کو ماننے میں آپ کا علم جو ہے وہ بڑھے گا, اور اگر آپ مانیں گے نہیں تو آپ سے اپنا علم بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ چھین لے گا. تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس چیز کو ہم نے پہلے جو ہے آپ کے سامنے کافی ڈسکس کیا ہے, اس پر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے کافی جو ہے بحث و تمہیز کی ہے. سورہ آراف میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اپنے پاس 158 نمبر آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی بعث فی الامین رسولا, یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے فی الامین امیوں میں رسولا ایک عظیم شان پیغمبر, منہم ان کی جنس ہے. منہم کیا؟ منہم من جنسہم ان کی جنس, یعنی کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ, علی رضی اللہ تعالیٰ. اگر عام جو ہے آپ ذکر کیجئے تو ابو جہل, یہ سب لوگ اس میں ذکر ہیں. تو کیا وہ نور تھے کہ وہ بشر تھے؟ مکہ کے رہنے والے جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ نور تھے کہ بشر تھے؟ وہ بشر تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے منہم ان کے جنس سے. یہ سارا آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ توبہ کی 128 میں, 128 میں آپ نے پڑھا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو وہاں پر کیا تھا؟ من انفسکم. سورہ آل عمران 164 میں آپ نے پڑھا تھا, سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر جب بھیجا ہے اللہ نے ان کے درمیان جو ہے کیا ایک عظیم الشان پیغمبر, ایک عظیم الشان. ہمارے استاد محترم بھی دورے میں جو ہے یہ ساتھی ہمارے بیٹھے, ان سے جو ہے وہ بھی سوال کرتے اسی طرح جس لہجے میں سوال کرتا ہوں اسی طرح وہ بھی کرتے, اس میں تو سارے عالم ہوتے. مگر جب جواب نہیں دیا جاتا اور میں جواب دیتا ہوں تو مجھے ایک سرور ملتا ہے کہ میں ایک چیز کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوں, میں ایک چیز کو جو ہے ایکسپلین کر سکتا ہوں. اور ابھی تو میں بیٹھک میں جو ہے وہ بیٹھتا ہوں تو میں عام لوگوں سے جو ہے وہ الگ تلگ ہو گیا, وہ ریزرو ہو گیا ایک طرف. تو کبھی کبھار جو ہے جہاں پر میرے ساتھ جو ہے وہ شفیع لالا بیٹھتے تو میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ جواب اسی طرح ہوتا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا. کبھی کبھار کچھ لوگ سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہو تو سارے محترم خود ہی کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر بیٹھتے تو ان کو یہ جواب آتا. تو میرے لیے باعث فخر ہے, میرے لیے جو ہے یہ خوشی کی بات ہے, میں اس پر جو ہے وہ کیا کرتا ہوں بطور تحدیث نعمت جو ہے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مجھ پر یہ اعتماد ہے کہ وہ سوال کرتے وہ کہتے اس کو یہ جواب آئے گا. تو اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے رسول منہم ایک عظیم الشان پیغمبر ان میں سے یتلو علیہم آیاتی. ایک مرتبہ جو ہے استاد محترم ایک جگہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, ہم اس دور میں جو ہے وہ بیٹھتے تھے استاد محترم جہاں پر دور تفسیر پڑھاتے ہیں تو بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے, تو وہاں پر جو ہے وہ شفیع لالا بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے, دو تین اور ساتھی بھی جو ہے وہ بیٹھے تھے استاد محترم کی بیٹھک میں نہیں دوسرے میں. تو ساجی نے ایک مسئلہ جو ہے وہ پوچھا, ایک آیت کا جو ہے وہ حوالہ اس نے پوچھا, سورہ حج آیت نمبر 52 کے بارے میں اس نے پوچھا. ایک آیت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور اس نے کہا کہ اس جیسی آیت جو ہے ہم نے قرآن میں کئی اور بھی پڑھی ہے جس میں حق پرست کے مقابلے میں جو ہے وہ تین گروہ کا جو ہے وہ تذکرہ. حق پرست جب بیان کرتا ہے, پیغمبر جب بیان کرتا ہے تو تین گروہ کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتی ہے, ان کے مقابلے میں تین لوگ بن جاتے. تو سارے محترم نے سوال کیا کہ کہاں پر ہے, تو سارے محترم نے جو ہے وہ کیا وہ سوال کیا کہ یہ کہاں پر میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ کہا تھا. تو میں تو بیٹھک میں بیٹھا تھا تو میں نے جو ہے لالا کو کہا اس کو جواب دیجئے سورہ حج آیت نمبر 52 میں آپ نے کہا. تو اس نے دو تین آوازیں لگا دی مگر ہم کافی جو ہے وہ دور بیٹھے تھے, ہمارے آواز کو اس نے نہیں سنا. تو جب درس ختم ہوا تو شبیر لالا نے جو ہے اس کو بتا دیا کہ ہم نے تو آواز لگائی تھی. تو اس نے کہا آپ کو, تو اس نے کہا میرا نام اس کے لیا کہ اس نے بتا دیا استاد محترم ہوتے تھا گرو دے. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ دل کی جو ہے ایک تسکین کا جو ہے وہ معاملہ بن جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اتنا اعتماد ہوتا ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ جانتا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. تو اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے وہ پہنچائیے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو جو ہے آپ سمجھیے, کیونکہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کو کمپلیکس انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم عام فہم آپ کے سامنے بنا دیں, اور پہلے جو کہا ہے اس کو آپ کے سامنے جو ہے مزید آسان سے جو آسان تر بنا دیں. تو آپ ذرا توجہ دیجئے, گھر میں آپ پڑھائیے, انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کا اخلاص ہوگا, جب اللہ کی رضا کی خاطر دعا ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, پڑھے گا ان پر آیاتی ہی اللہ کی آیات, پڑھے گا ان پر آیاتی ہی اللہ کی آیات. پیغمبر کا مشن کیا, مشن کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے, یتلو علیہم آیاتی, کہ اللہ کی آیات کو پڑھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیغمبر کا کام کرنے والے ہیں, پیغمبروں کا جو ہے وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کیا تمہیں پیغمبروں کا کام معلوم بھی ہے کہ نہیں. ایک آدمی کہے میں ڈاکٹری کا کام کرتا ہوں, اس کو آپ کہیں تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ڈگری ہے, کس بنیاد تم جانتے ہوں کہ ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک آدمی لوہار کا کام کرتا ہے اور دکان پر اس نے جو ہے وہ بورڈ لگائی ہے ڈاکٹر پلانکیل, تو کیا آپ اس کو جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کا کام کیا ہے, پیغمبر علیہ السلام کا کام اور مشن جو ہے وہ کیا ہے. اور زبانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پیغمبر کے مشن کو چلانے والے. پیغمبر کا مشن سمجھیے, وہ کیا ہے, یتلو علیہم آیاتی, لوگوں پر اللہ کی آیات کو پڑھنا پہلی فرصت میں. دوسری کیا, ویزکیہم, پاک کرے گا ان کو اخلاق رذیلہ سے, پاک کرے گا ان کو اخلاق رذیلہ سے, جو برے اخلاق ہے, برے اخلاق ہے, شرک ہے, بدعت ہے, رسومات ہے, اور قسم قسم جو ہے وہ گناہ ہے, زنا ہے, بے حیائی ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ اخلاق رذائل میں جو ہے وہ داخل ہے. تزکیہ نفوس جو ہے وہ کرنا کیا ہے, یہ انبیاء کرام کا مشن ہے کہ وہ تزکیہ کریں گے لوگوں کے نفوس کا, کہ وہ پاک صاف بن جائے, گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا اللہ کے مطیع اور تابعدار بن جائے. تو وہ یزکی, وہ یعلمہم الکتاب, اور اللہ نے فرمایا وہ یزکی, پاک کرے گا ان, یعنی کہ شادی کے اندر جو گناہ ان کو نظر آئے اور یہ اس کو جو ہے وہ فارگیو کرے, یہ اس کو جو ہے اوائڈ کرے, اس کو چھوڑ دے, اس کو معاف کرے. نہیں نہیں نہیں نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا, جب ساتھیوں کے درمیان اپنے دوستوں میں جو ہے کوئی غلطی دیکھ لیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ حکم دیتے, بلاوا بھیجتے لوگوں کے پیچھے کہ ان کو جمع کر دو مسجد میں. سب لوگ آ کر جو ہے وہ جمع ہوتے, نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ جاتے, حمد سان کہنے کے بعد جو ہے وہ کہتے اے لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو آپ کے درمیان دیکھ رہا ہوں کہ جو فلاں فلاں کام کرنے والے ہیں, اور اس ان کاموں کے کرنے سے تو فلاں فلاں پہ جو ہے وہ عذاب آیا ہے, گزشتہ اقوام پر عذاب آیا ہے, تو کیا تم بھی اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی جو ہے وہ سمجھ جاتا کہ پیغمبر نے میرے بارے میں کہہ دیا ہے. نام نہ لیتا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ فلاں فلاں یہ کام کر رہا ہے, یہ کام تو اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ باعث ہے. تو یہ تزکیہ کرے گا, یعنی کہ امیر شہر سے کہہ دو کہ سب اچھا ہے, بجو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ, یعنی بیٹھ جائے تم کو یہ میرا ساتھی. نہیں, مولوی صاحب بیان کرو گے, تمہارے پیچھے اگر کوئی بے ریچ جو ہے وہ اقامت کرے گا تم اس کو منع کرو, یار آپ کی داڑھی نہیں ہے تم اقامت نہیں کر سکتے, تم اذان جو ہے وہ نہیں دے سکتے, تمہیں اذان پسند ہے, تمہیں اقامت پسند ہے. تو ایک آدمی کو جو ہے وہ پولیس کی نوکری پسند ہے, اسی طرح ایک آدمی کو جو ہے وہ فوج کی نوکری پسند ہے, تو کیا بغیر وردی کے جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ وردی تو پہنے ہوگی نا, بغیر وردی کے تو نہیں چل سکتے. تمہیں جو ہے اقامت بھی پسند ہے, تمہیں جو ہے وہ اذان بھی پسند ہے, اور تم داڑھی کو رکھتے نہیں, نہ کرو گے تم, تمہاری اذان اور تمہاری اقامت مکروہ ہے. مکروہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ناپسند ہے. آپ پڑھیں, آپ کے مساجد میں جو چیز لگی ہوئی ہے, جو نقشہ ہے, نقشہ ہے, پہلے پہل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آداب لکھے جاتے ہیں, اذان اور اقامت کے آداب, اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اس کے حوالے بھی اس نے لکھے ہیں, وہ جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اگر آدمی کو پسند ہے تو وہ آگے نہ بڑھے, کیوں تم آگے جو ہے وہ بڑھ گئے ہو؟ اور اپنے آپ سے منیٹر بھی نہ بناؤ. اذان جس نے پڑھی ہے, اذان جس نے جو ہے وہ دی ہے, تو اقامت کرنا اس کا حق ہے, تم بغیر اس کے پوچھے جو ہے وہ مشروع بن کر جو ہے وہ آگے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کرو؟ تم نے کس سے جو ہے وہ پوچھ کے جو ہے اقامت کر لو؟ وہ دار ثواب کار دے کہ جکم ملک جو ہے ملک جو دار ثواب کار دے داس دلام دو خیر خوڑ خیرات دے جڑا ثواب کار دے لاسوں زور آزا ہر چیز کے جو ہے کچھ آداب ہے کچھ اصول ہے شریعت اس طرح شکر بے مہار نہیں کا نام نہیں ہے تو اذان جس نے دی ہے وہ جو ہے قیام کرے گا وہ اقامت جو ہے وہ پڑھے گا اگر کسی عذر کی بنا پر جو ہے وہ اقامت دینے سے جو ہے وہ قاصر ہے تم اس سے پوچھ کر جو ہے وہ اقامت دو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا وہ اقامت جو ہے وہ شروع کرے گا اس کا حق ہے نبی علیہ السلام نے اس کو یہ حق دیا تو یہ جو ہے اس بات میں جو ہے وہ کیا کرے گا ہر ایک آئے گا اور آگے جو ہے وہ بڑھے گا اسی طرح جو ہے وہ سب میں اس کے پیچھے جو ہے وہ سودی بیٹھے ہوں گے اسی طرح جو ہے وہ کیا دو نمبری کام جو ہے وہ کرنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور یہ اس کو جو ہے منہ سے گف نہیں نکال سکتا کہ تم جو کام کر رہے غلط کر رہے کم از کم رد تو کرو نا اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے تو کم از کم رد تو کرو کہ یہ لوگوں تمہارے یہ کام غلط ہے کم از کم اللہ کا عذاب آ جائے تو تم تو بچ جاؤ گے نا اور اگر تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا اڈہاگزم جو ہے آپ نے اپنا لی کہ جس طرح ہے بس اسی طرح جو ہے وہ چلنے دو تو جب عذاب آئے گا تو مولوی صاحب ابتدا تم سے ہوگی تم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ چلے جاؤ گے تو وہ یسکیہم اخلاق رذیلہ کو تم دفع کرو گے عمل کرنا اور نہ کرنا لوگوں کا اپنا کام ہے آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہے ببانگ دہل جو ہے تم مسئلے کو بیان کرو جو ہے وہ سستی نہ کرو گے کسی ڈر گے نہیں کسی کی پرواہ جو ہے وہ نہ کرو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتی یزکیہم لوگوں کے قرآن بیان کرو مگر لوگوں کا تزکیہ کرو اس کے عقائد کو ٹھیک کرو اس کے اعمال کو ٹھیک کرو یعنی کہ ختم ہوا قاری صاحب کے لیے جو ہے وہ کپڑے خریدے گئے ان کے لیے مٹھائی جو ہے وہ لائی گئی ان کے لیے جوتے جو ہے وہ چار سدے سے منگوائے گئے اور بس اس کے بعد جو ہے وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا یوم التغار ورکڑے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا جو ہے وہ پڑھی گئی اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو امین کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا بس معاملہ ختم اس نے قرآن پڑھی بس سر کے اوپر جو ہے آپ نے پٹکا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا کام ختم ہو گیا استاد بھی ان کو نہیں ہے کہ بیٹا تم اس کلاس میں بھی بھرتی ہو گئے ہو ابھی تم جاؤ گے کہاں ابھی تو تم بھرتی ہو گئے ہو ابھی تو تم آگے جو ہے وہ دیکھو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا تو ابھی قرآن کو جو ہے وہ سمجھو گے اس کے معنی اور مطلب کو بیٹا جانو گے اس کے بعد جو ہے وہ تم اس پر عمل کے طریقے کو جو ہے وہ جانو گے پھر اس کی جو ہے اس کی اصلاح تم اپنے آپ کی کرو گے تو بات تبھی جا کے بنے گی ہم ہر کام کو جو ہے وہ ادھورا کرنے والے شارٹ کٹ مارنے والے ہم ہر کام میں جو ہے وہ کیا ہے شارٹ کٹ جو ہے وہ مارنے والے بس کسی طرح جو ہے وہ کیا شارٹ سے شارٹ یعنی کیا یعنی شارٹیسٹ ڈسٹینس میں جو ہے ہم پہنچ جائے جنت میں دیر وی دزلو زور امنیش تچی بات پر لنڈو کی لاٹ تو نہیں کبھی کبھی شارٹ کٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے وہ یزکی وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور سمجھائے گا ان کو الکتابہ کتاب پر تعلیم دے گا ان کو سمجھائے گا ان کو کیا الکتابہ کتاب پر والحکمہ اور عمل کے طریقے پر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حکمت جب کتاب کے مقابل میں آ جائے تو حکمت سے مراد کیا ہوتی ہے حکمت سے مراد سنت ہوتی ہے یعنی کتاب کا عملی نمونہ جو ہے کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سنت کے طریقے بتلائیں گے بیٹا شادی میں یہ طریقہ ہے خمی میں جو ہے یہ طریقہ ہے یہ سب جو ہے وہ بتائیں گے صرف یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ یہ بات کرو کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں میں جو ہے دونوں جہان کی کامیابی کا ہے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لگے رہو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک طریقہ بھی پیغمبر کا بتا نہیں دیا لوگوں کو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے شادی میں نکاح میں بچے کی پیدائش میں اسی طرح جو ہے وہ غمی میں کیا طریقہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سمجھائے گا ان کو کیا تعلیم دے گا ان کو تعلیم دے گا ان کو کیا الکتابہ کتاب کی بعض لوگ کہتے تعلیم کو تعلیم کس کی ہوگی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن مقرر کیا وہ یعلمہم الکتاب, تعلیم دی جائے گی کتاب کی, اور کتاب کیا ہے؟ قرآن. تعلیم دو گے تو قرآن کی دو گے, کسی اور کی کتاب کی نہیں. وہ اور کتابیں ہیں, مولوی کی کتاب ہے, اس کو اتنی اہمیت اور حیثیت دو جتنا ایک مولوی کی حیثیت ہے, اور اللہ کی کتاب کو وہ حیثیت دو جو اللہ کی حیثیت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان مخفف من المثقل ہے, ان بمانی انا ہے کیونکہ اس کی خبر پر لام داخل ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ان بمانی انا ہے, یقیناً تھے یہ لوگ من قبل قرآن سے پہلے لفی ضلال مبین, ضرور بضرور سری گمراہی میں. کس میں مبتلا تھے؟ سری گمراہی میں تھے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی گمراہی تھی؟ ان کے نام تو عبداللہ تھے, ان کے نام تو عبد الرحمن تھے, ان کے نام تو عمر تھے, ان کے نام عثمان تھے, نام نکاح بھی تھا, دفن بھی تھا, اسی طرح جو ہے وہ کیا نماز بھی پڑھتے تھے. وما کان صلاۃ من البیت الا مقام تسلیہ, بیت اللہ کا حج بھی کرنے والے تھے, لبیک اللہم لبیک تلبیہ بھی پڑھتے تھے, حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. اجعل تم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام, مسجد حرام کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے, زکات بھی دینے والے تھے. وجعلوا للہ انعام میں آپ نے پڑھا 136 نمبر آئے, اللہ کا حصہ بھی دینے والے تھے, اللہ کا حصہ بھی جو ہے وہ دینے والے تھے. پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی کا شکار تھے, قرآن سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی کا شکار تھے. تو یہ کام تو کیا کرتے تھے؟ حج. ابو جان نے 52-53 حج کیے, نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے, بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر, حاجیوں کی خدمت, یہ سب کام ان کے درمیان تھے. پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے گمراہی میں تھے. گمراہی اللہ رب العزت کس کو کہہ رہے؟ ان کا عقیدہ جو ہے کیا تھا؟ یہ شرکیہ تھا. عمل تو ٹھیک تھا, عمل تو یہ کیا تھا, یہ جو ہے حج وغیرہ یہ تو پیغمبر سے سیکھے تھے, اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ کر کرنے والے تھے. مگر مسئلہ کہاں سے بنا تھا؟ مسئلہ عقیدے میں بنا تھا کہ اللہ اور اپنے آپ کے درمیان لات منات عزا کو جو ہے داخل کر دیا تھا, کہ اللہ بھی کر سکتا ہے, لات منات عزا بھی کرنے والا ہے. کچھ کا اختیار, کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں بچے دینے کے, ہمیں اولاد دینے کے, ہمیں بیماری ٹھیک کرنے کے, اور کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جسٹ کیا ہے, یہ وسیلہ ہے, سورس, اللہ اور ہمارے درمیان جو ہے کیا, یہ سورس ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ ذریعہ ہے, ہم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ پہنچتے. ہاں اولائے شفاء عن عند اللہ, سورہ یونس 18 میں آپ نے پڑھا, لیقربونا الی اللہ زلفا, سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں آپ نے پڑھا, یہ ان کا عقائد تھا, قرآن نے ذکر کیا, یہ ان کا کیا تھا, یہ ان کی گمراہی تھی. اور قرآن نے کیا کہا؟ فی دلال مبین, سری گمراہی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, آنکھوں کا بند ہونا تھا اور جہنم کے گڑھے میں جو ہے وہ گرنا تھا, اللہ نے احسان کر دیا, پیغمبر کو اللہ نے بھیجا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا, تو ان کے عقائد اور اعمال کی کیا ہو گئی؟ ان کی اصلاح ہو گئی. سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا. تو سری گمراہی سے کیا مراد؟ کہ آنکھوں کا بند ہونا تھا اور جہنم میں گرنا تھا, اللہ نے احسان کا معاملہ کر دیا. ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے, ایک آدمی جو ہے بالکل, آپ خود جو ہے جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں الا من شاء اللہ, ہر ایک کو جو ہے اپنے عقیدے کے بارے میں پتا ہے کہ قرآن کے بیٹھنے سے اگر تمہارا پہلے یہ عقیدہ ہوتا تو مرنے کے بعد کہاں جاتے؟ ہاں, مرنے کے بعد جو ہے تمہاری جگہ جو ہے وہ کون سی تھی؟ قرآن سے پہلے جو تمہارا عقیدہ تھا اور قرآن کو تم نے جو ہے وہ 28 پارے میں آ کر جو ہے وہ پڑھا, باقی آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے, اس کو ترازو میں ڈال کر اپنے عقیدے سابقہ کو ترازو میں ڈالو قرآن میں, تو تمہیں کیا پتا چلے گا, تم پاس ہو جاؤ گے کہ فیل ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انکان, ورنہ تم تو حج بھی کرنے والے تھے. اچھا تم لوگوں نے کیا ہے, تم تو زکات بھی دینے والے تھے, تم تو نماز بھی دینے پڑھنے والے تھے, تم تو جو ہے اور خیر خیرات بھی کرنے والے تھے, نام بھی تمہارے مسلمانوں کے تھے, مگر عقیدہ کیا تھا؟ وہ غلط تھا. اور وہ قرآن کے بغیر جو ہے اس کی اصلاح کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آخرین یہ عطف ہے امیین پر. آخرین کیا ہے؟ آخرین یہ عطف ہے امیین پر. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے آخرین منہم ان کے سوا اوروں میں پیغمبر کو. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے پیغمبر کو آخرین منہم ان کے سوا اوروں میں. ان سے مراد جو ہے لما یلحقو بہم, ابھی تک لا نہیں ملے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ, ابھی تک نہیں ملے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ. مراد ان سے کون ہے؟ مراد ان سے ہم لوگ ہیں جو عجم ہے. کون ہے؟ ہم عجمی, اس سے جو ہے وہ مراد ہے, کیونکہ وہ عرب تھے اور ہم کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام تو عرب میں آئے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتے کہ اس پیغمبر کو اللہ نے صرف مکے والوں میں نہیں بھیجا ہے, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, کہ ان کے سوا اور میں بھی اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے کہ ابھی تک یہ جو ہے ان کے ساتھ ملے نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ تا قیامت آنے والے تمام لوگ ہیں, اس سے مراد تمام عجم کے لوگ. ان میں بھی اللہ نے جو ہے اسی پیغمبر کو بھیجا ہے. یعنی پیغمبر کا جو ہے وہ کیا رسالت کی مدت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہ ختم ہونے والی. تو آخرین منہم لما یلحقو بہم, اور بھیجا ہے اللہ رب العزت نے اس کے سوا اور میں سے پیغمبر, لما یلحقو بہم, کہ ابھی تک جو ہے یہ ملے نہیں ہے ان کے ساتھ. وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. دیکھیے پہلی آیت میں چار صفات خداوندی کا تذکرہ تھا. کتنی صفات؟ چار. پہلی صفت الملک, دوسری صفت القدوس, تیسری العزیز, چوتھی الحکیم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار کاموں کو اس پر مرتب کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار کاموں کو جو ہے اس پر کیا کر دیا گیا؟ مرتب کر دیا. پہلا کام جو ہے وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات کا. پہلی صفت جو ہے وہ کیا؟ الملک, بادشاہ ہے. تو بادشاہ ہے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا, کس لیے؟ یتلو علیہم آیات, کہ اللہ کا فرمان, بادشاہ کا فرمان, شہنشاہ کا فرمان لوگوں پر پڑھ کر سنائے. دوسری صفت کیا تھی؟ القدوس, پاک ہے. پیغمبر کا دوسرا مشن جو ہے وہ کیا؟ وہ یزکیہم, کہ لوگوں کو بھی پاک کرنے والا ہوگا, لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے والا. تیسری صفت اللہ کی کیا تھی؟ العزیز, غالب ہے. تیسری صفت کیا؟ وہ یعلمہم الکتابا, ان کو کتاب سکھلائے گا کہ ان کو غالب کر دے. ان کو کیا کر دے؟ غالب کر دے. قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو دنیا کے تمام لوگوں پر ان کو میں غلبہ نصیب کروں گا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور تم کیا ہوگے؟ تم سربالا ہوگے, تم جو ہے وہ اوپر ہوں گے, کس؟ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے بنے. اور چوتھی صفت جو ہے وہ کیا؟ الحکیم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا کام جو ہے وہ کیا؟ والحکمہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا کام, چوتھی صفت اللہ کا کیا؟ الحکیم, حکمت والا ہے. اور نبی علیہ السلام کا کام چوتھا کیا؟ والحکمہ, کہ لوگوں کو حکمت سکھلائے گا. لوگوں کیا سکھلائے گا؟ حکمت سکھلائے گا, عمل کا طریقہ جو ہے وہ سکھلائے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ فضل ہے اللہ کا. ذالک, ذالک میں اشارہ اس پیغمبر کے بھیجنے کی طرف ہے. ذالک میں اشارہ اس قرآن کی طرف ہے. یہ قرآن کا بھیجنا, قرآن کا نازل کرنا, لا کر کسی کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھانا, فضل اللہ, یہ فضل ہے اللہ کا. کیا ہے قرآن جو ہے؟ یہ کیا ہے؟ فضل اللہ ہے. کیا ہے؟ فضل اللہ, فضل اللہ ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان, اللہ کی مہربانی. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں آپ نے پڑھا تھا, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وہاں پر کیا تھا؟ قل بفضل اللہ, تو فضل اللہ سے مراد قرآن تھا. تو یہاں پر بھی ذالک من فضل اللہ, ذالک فضل اللہ, یہ فضل ہے اللہ کا. قرآن کے سامنے بٹھانا, قرآن جو ہے عطا کرنا, کسی کو قرآن سے نوازنا, یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. یؤتی ہی من یشاء, آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ کہاں گزر جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تین ساڑھے تین سال جو ہے ہمارے ہو چکے ہیں یہاں پر آتے جاتے, چھٹیوں کو جو ہے آپ ہٹا دیجیے تو تقریباً جو ہے وہ تین سال جو ہے ہمارے بنے گے, چھٹیوں کو جو ہے وہ ہٹا دیے تین سال جو ہے ہمارے بنیں گے یہاں پر آتے جاتے. آپ کا یہ وقت جو ہے قرآن سے پہلے کہاں گزرتا تھا؟ تو آپ خود ہی جو ہے وہ ادا, یعنی خود ہی جو ہے آپ احساس کیجئے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے کہ تمہیں لا کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا, اس وقت کو اللہ نے تمہارے لیے قیمتی بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے. یعنی کہ مولوی ہوگا, دستار والا ہوگا, خرقے والا ہوگا تو تبھی جا کے جو ہے اس کو نہیں, من یشاء جسے اللہ چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ ذو الفضل العظیم مہربانی کرنے والا, العظیم بڑی مہربانی کرنے والا ہے, بڑی فضل والا ہے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیانی خاص اللہ لرا, اغسو جب آسمانوں کی دی اور اغسو جب ازما کی دی. الملک واگدار دے, بادشاہ دے, القدوس پاک دے, العزیز غالب دے, الحکیم با حکمت ذات دے. والذی بعث فی الامین رسولا, دا اللہ غزاد دے چراوی لگل پا امیانو کی رسولا یعظم شان پیغمبر منہم ددید جنسنا, یتلو علیہم آیاتیہی للی وفدی بانی آیاتن دا اللہ, ویزکیہم او پاکی بدل را دا اخلاق رزیلونا, ویعلمہم الکتاب او پویا کئی بدوی لرا پا کتاب بانے, پا ماند کتاب پا تفسیر دا کتاب بانے, والحکمہ او پا عمل پا طریقہ بانے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً او داخل کا مخید قرآن نا خامخا پا گمراہ اخکار رکھے, یا مخید پیغمبر نا پا گمراہ اخکار رکھے. وآخرین اور آلے گلے دے اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا نور کی تدوینا, لما یلحقو بہم چلانے دیو زی شوی تدوی سرا. وهو العزيز الحكيم, او دا اللہ غالب و با حکمت ذات دے. ذالک فضل اللہ, دا قرآن ناست قرآن تا کی نغل قرآن تا فهم ورکول دا قرآن, فضل دا اللہ دے ورکی دی لرچال چکو خجی دا اللہ. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ خاوند غروالی لوے دے, خاوند احسان لوے دے.